oczami na świat spoglądaniem przypomnienia o unikalności, bo jesteśmy wyjątkowe. Skreślaj wątpliwości. Masz zaszczyt gościć rebelię, masz okazję ocenienia z kobiecego punktu widzenia świata, który znasz, więc pokaż swoją twarz, chyba prosić cię nie muszę. Środek wyrazu odsłon twoją duszę. Mój środek to słowna przygoda, rymowana mowa, rebeliancka droga wybrana wśród wszystkich możliwości dla wolności wyrazu, nie później, a od razu. Wyborze swego środka pokazu, odpowiednie nadanie tego, co się myśli, patrz. Nie splątane gówno, grom kiści, marzenie się ziści. Słowa prosto w dziesięć, dotarcie do sedna, odbicie się od dna i bycie najlepszą. Teraz pani te słowo dopada cię, niech Warszawa dowie się, że rebelia żyje, nie żartuje. Teraz ma czas i atakuje, świeć się 2H. Ja podróżuję, rzucam słowami, żongluję pomysłami o galaktyczny czas. Walczę rymami z dziewczynami z G-Kispy, pokazuję, że nie jestem nikim. Stosuję środki wyrazu, nastawię receptor na odbiór przekazu, korekta obrazu. Jeśli nie kapujesz, koleżkowcy, czapi z mózgu, kobieta startuje. Patrz, ja pokazuję, bierasz siebie, bierasz co przekazuję. Bierasz się, patrz, ja pokazuję, bierasz siebie, bierasz co przekazuję. Bierasz się, narzucam swą myśl zgodnie z rytmem bitu. Drapieżnik Pantera w erze G-hitu. Przemycam do waszej świadomości dla 800. Zmiany rzeczywistości uruchomienia kreatywności powstania. Działania czas jest łatwy do przepierdalania na ładne oczy i na siłę w pięściach. Powietrze się zagęszcza i inne akcje nakręcam w centrum słowa. Robię zamach stanu swoim środkiem wyrazu. Wow. Ty patrzysz, ja pokazuję. Odbierasz, co przekazuję. Patrzysz, ja pokazuję. Odbierasz, co przekazuję. No to odbierę, a ja poprzekazuję. W rymowanych wyrazach energię skumuluję i będę pieprzyć. Czy to akceptujesz, bo fajnie rebeliuję? Mikrofonem odpowiadam na wezwanie. Skręcam aferę pozycji, zamienienie. Za dużo kontrowersji na scenie, zaistnienie. Od Dodore do mi i to nie są haluny. Już wiesz, to nasz styl dumny. I masz to i znasz to i grasz to. Rebelii produkcja obiega całe miasto. Bierz nas jak chcesz, nie walczymy o złoto. Bo ważne jest jak, a nie istotne kto to. To co czuję wyrażam, fałsz ci nie zagraża. Na słowa poluję, znajduję i przetwarzam. Nimi cię